لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنا انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی سب بولو کشتیاں کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، صاحب نے حکم دیا کہ ایک مائی آپ پیش کریں، آپ سن کے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، چپ نہیں بیٹھنا، کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، چارے یار نبی دھرتی پیدا کیتا اینا جان نشان ورگا، نہ ہویا تے نہ کوئی ہو سی اینا سونیا یارا ورگا، آدم شان صدیق کی پوچھنا ہے کو یار ہزار گا، کو یار ہزار گا، مائیا کیا ہے؟ مائیا کیا ہے؟ کہ عربی وسنیک دیاں عربی عربی وسنیک وکر صدیق کیا شان میرا رب جانے ابو بکر صدیق دیا یہاں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے والا واقعہ بیان فرما رہے تھے حضرت بیان فرما رہے تھے اس زمن میں شعر سماعت کیجیے شاعر نے شعر لکھا ہو میں پوچھیا عید دے چند کو شاعر کہتا ہے کہ میں پوچھیا عید دے چن کولو کسے تنوید کرائی آئی شاعر نے چن نو سوال کیتا چنا تو نظر آویں تے ساڈی عید ہو جاندی اے تیرا نظر آ جانا سانو عید کران دا سبب بن جاندا اے گویا چند دا نظر آ جانا مخلوق واسطے عید دا سبب بن جاندا اے پر شاعر نہیں شاعر سی نا اونے چند نو سوال کیتا کسے تنوید کرائی آئی اس آکھیا چن آکھیا میں ڈھی زندگی وچ وا ایک او جئی رات تھائی آئی ہائی کدوں آئی سی چنا وہ رات کدوں آئی سی چن نے جواب دیتا ہو اس ملک عرب دی دھرتی تے اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سہنے اگل بوائی آئی اس اگل دے سونی اگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی آئی میں ترٹ کے عید منائی آئی چنا چل دیا چود میں رات دیا روشنائی نہیں تو گھٹ گھٹ کے نت چڑھنا ان تے وچ داغ سوائے حدیث کا ترجمہ حضرت جابر والی حدیث کا ترجمہ میں گزارش کروں گا اپنی انجمن کے سرپرست اعلیٰ محترم ڈاکٹر فاروق گجر صاحب سے اور ان کے ساتھ ساتھ محترم ڈاکٹر عبدالرؤف گجر صاحب سے ڈاکٹر فاروق صاحب سے کہ وہ اپنی طرف سے بدم کی طرف سے ایک گفٹ جو ہے وہ پیر صاحب کے آپ کی نظر کریں گے محترم ڈاکٹر فاروق صاحب اور ڈاکٹر روح صاحب بھی ادھر تشریف لے آئے ڈاکٹر صاحب وہ حضور صاحب والا شان محترم محمد پیر حسان حسیب الرحمان دامت برکات العالیہ کو اپنے بدم کی طرف سے اور ڈاکٹر فاروق صاحب کی طرف سے ڈاکٹر روح صاحب کی طرف سے ایک گفٹ پیش کریں گے باقی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اب میں گزارش کروں گا حضرت پیر طریقت رہب شریعت محترم جناب پیر نقیب الرحمان صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لائیں, اور ہمارے سرپرست ڈاکٹر فاروق صاحب کی طرف سے, ڈاکٹر روح صاحب کی طرف سے ایک گفٹ جو ہے وہ وصول فرمائیں گے. میں تمام اپنے دوستوں سے جتنے ہمارے سامعین میں تشریف فرما ہیں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. میں نعرہ لگاتا ہوں اور مائک دوبارہ عالم اسلام کے ایک عظیم ثنا خان محترم خالد حسنین خالد صاحب کے آپ کے جناب میں دوبارہ مائک پیش کروں گا نعرہ تکبیر. اس نعرے کے دوران آپ سے گزارش کروں گا کہ سارے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر,